Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. We'll be right back.

Przed nami jedno z pierwszych potrójnych espresso w trzecim programie, tak żeby pobudka przebiegała, proszę Państwa, metodycznie i skutecznie. Grupa Prodigy i utwór Firestarter. nauce, proszę Państwa, w XXI wieku, którą mamy na wyciągnięcie ręki, wystarczy włączyć internet i zadać odpowiednie pytanie. Ale odnosząc się do dawnych czasów, liczba 3 ponoć przynosiła bardzo dużo szczęścia. W tym wypadku mamy do czynienia z dużą ilością tych trójek, bo nie to, że zespół składa się z 3 osób, to jeszcze do tego pochodzi strój miasta. Będzie nas budził w 3 programie, czyli dostarczał potrójne espresso grupa Popsysze i Rzeki 2.

co wciąż nie mają czasu. Pozostając w klimacie pięknego kobiecego głosu, rozumianego oczywiście w klasyczny sposób, przed Państwem grupa Royksopp i utwór Impossible. dalszym ciągu pobudka trójkowa będzie oparta o damski, piękny głos, teraz w wykonaniu Meli Koteluk i utworu Wielkie Nieba. Potrójne espresso w naszej pobudkowej, trójkowej audycji. Być może nawet razy trzy. Grupa Rage Against the Machine i utwór Freedom. Solo, I'm a solo star. I solo list. kid, you're losing on the wall, playing tic-tac-toe. Yo, check the diagonal, three brothers born, come on. Doesn't that make it three in a row? Yeah. Yeah! przed państwem jeden z naszych ulubionych zespołów, tym bardziej, że tego głosu się nie zapomina, zawsze wywołuje on uśmiech na twarzy, ze względu oczywiście na radość płynącą ze słuchania tej muzyki, grupa The Dumplings i utwór Pewne Serce. Czy państwo zauważyli, ale z samej nazwy muzyka rozrywkowa wynika to, że powinna ona jednak w pewnym sensie wpływać na dobry nastrój, na to, żebyśmy mogli się rozluźnić. I tak też jest w przypadku Josha Homa i jego Queens of the Stone Age, a utwór to The Way You Used to Do.